og'ilsin avlardan o'tganda bu imon uning ajri faqat jannatda begumon og'ilsin avlardan o'tganda bu imon uning ajri faqat jannatda begumon nusrat qachon deban qolgan payg'ambarlar Yordam yaqin degan javob olgandirlar Nusrat qachon debon qolgan payg'ambarlar Yordam yaqin degan javob olgandirlar Sinov shuncha qattiq bo'lgan birodarlar bo'lgan birodarlar Sinov shuncha qattiq bo'lgan birodarlar bo'lgan birodarlar og'ir sinovlardan o'tganda bu imon uning ajri faqat jannatda begumon og'ir sinovlardan o'tganda bu imon uning ajri faqat jannatda begumon og'ir sinovlardan o'tganda bu imon uning ajri faqat jannatda begumon hari bo'lar ekan tavhid yo'lim degan mashaqqatlar chekar dinin g'amin yegan hari bo'lar ekan tavhid yo'lim degan mashaqqatlar chekar dinin g'amin yegan judolikka sabr qilish kerak ekan qilish kerak ekan judolikka sabr qilish kerak ekan qilish kerak ekan og'ir sinovlardan o'tganda bu imon uning ajri faqat jannatda begumon og'ir sinovlardan o'tganda bu imon uning ajri faqat jannatda begumon og'ir sinovlardan o'tganda bu imon uning ajri faqat jannatda begumon og'ir sinovlardan o'tganda bu imon uning ajri faqat Jannatul Begumon.